Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani pumbao langu. Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله ليو tutaendelea tena katika surati Hud kuifasiri, ambayo ni sura ya 11, na leo twaanza kwa aya 17. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru maw'iduh فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة جي بس يولي أنباي أنا دليلي إلي وازي من ربه إلي وطوكا قمولاك ويتلوه شاهد منه نأكاوا نمون يكفواتا شهيدي أنباي أتوكاي قواكي ومن قبله نقبل هapo كتاب موسى akawa ni mwenye kufuata kitabu cha nabii Allah Musa na ni Taurat imaman kikiwa ni kiongozi wa rahma na ni rahma ulaika yu'minuna bi hao ndio ambao watakayemuamini wa man yakfuru bi na atakai kukufuru min al-ahzabi katika makundi fannaru maw'iduhu basi moto itakuwa ndio mahali ambapo watakaposhukia. Falataku fi miryatin minhu usiwe ni katika shaka kabisa. Innahu alhaqu hakika hiyo ni haki. Min rabbika kutoka kwa mola wako. Walakinna akthara nasi la yuminun, lakini watu wengi hawaamini. Kutoka hapa aya hii na zitakazoendelea zazungumza juu ya mapote mawili, pote la muminin waislamu walioamini na pote la kafirin watu waliokufuru ambao hawakumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaanza kwa pote hili la muumini na walioamini akisema, tutaendelea kuifasiri hii aya kwa makini zaidi baada ya kupitia kwa mara moja. Afaman kana ala bayyinatin min rabbi, basi je yule ambaye ana dalili wazi kwa Mwenyezi Mungu. Hapa tafsiri ya kwanza tutakoifisiri mwenye dalili ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha wayatluhu shahidun min na akafuata, yani shahidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Shahidi kwa tafsiri ya kwanza hii ni Qur'an. Basi wayatluhu shahidun min wa min qablihi kitabu Musa, na kabla Qur'ani akawa ni mwenye kufuata kitabu cha Nabii Allah Musa imaman kwa kiongozi wa rahma na rehma. Hiyo ndio tafsiri ya kwanza ambayo watu wengi wamefasiri hivyo. Lakini wako ambao wanafasiri hii ni ala bayyinati min rabbi, yule ambaye ana dalili wazi kutoka kwa Mola wake, kuwa ni wale walomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Mayahudi, na hasa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Myahudi aliyekuwa Madina, ambaye alikuwa ni mwana wa chuoni wa Kimayahudi na akaamini Uislamu na akashikilia sawa sawa kabisa Uislamu mpaka kufa kwake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema afaman kana ala bayina, basi yule ambaye ana dalili min rabbihi kutoka kwa Mola wake, ikiwa hapa tumesema ni Mayahudi au ni Abdullah bin Salam, wayatluhu shahidun na akawa ni mwenye kufuata shahidun minhu, yani shahidi hapa akifuata Qur'ani, wa min qablihi na kabla yake alikuwa akifuata kitabu Musa, na kwa hapa tukisema kwa Abdullah bin Salam ambaye ni Myahudi alikuwa kitabu cha Musa at-Taurati ni kitabu muhimu kwa Mayahudi. Basi asema Mwenyezi Mungu imaman ikiwa ndio kiongozi kitabu hicho cha Nabii Allah Musa wa rahma na ni rehma ulaika yu'minuna bi, hao ndio watakokuwa ni mwenye kumwamini huyu mtume huyu Muhammad, au yu'minuna bi ndio wenye kuiamini Qur'ani au ndio wenye kukubali dini ya Kiislamu. Watu wengine vile vile hii ni bayinati min rabbi wasema ni fitra. Fitra vipi? Tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza yani fitra maumbile. Mtume anasema katika hadithi sahih kwamba ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, hakuna yoyote mwenye kuzaliwa mtoto isipokuwa huzaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Fitra ni mtu akizaliwa kama tutakavyoona katika hadithi hii, huwa uko tayari akili yake na maumbile yake kukubali mwito wa Mwenyezi Mungu kuifuata dini ya Kiislamu. Sasa itegemea mazingira yake tamfanya vipi. Fa abawahu yuhawidanihi, wazee wake wawili baba na mama watamfanya awe ni Yahudi akubali dini ya Kiyahudi, kwa ikiwa watakuwa mbinye kumfanya wa muathiri katika fikra zake wafuate dini hili. Wayunasiranihi, watamfanya afuate dini ya Kikristo, ikiwa wazee wale ni Wakristo watamuathiri fikra yake, watamuondosha kutokana na ile fitra ile maumbile. Au vile vile wayumajisanihi, watamfanya awe ni afanya awe ni majusi. Majusi ni dini ya kuabudu moto, ilikuwa mafursi wakiwa ndio wenye kufuata dini hii. Mtume anasema katika hadithi hii, kama tantijul bahimata bahimata jam'a, kama vile mnyama akizaa anamzaa mnyama kamili ana kila kitu. Hal tahisuna fiha min jad'a, wa muona mnyama akizaa mtoto wake kwamba una kasoro, isipokuwa zile sababu nyingine kawaida mnyama au binadamu akimzaa mtu mtoto wake anamzaa kamili. Kwa hivyo ndio Mtume anasema yani mtoto akizaliwa huzaliwa katika fitra ya Kiislamu, akili yake iko tayari kufuata Uislamu lao atapata mazingira ya kumfanya awe ni mwenye kufuata dini ya Kiislamu. Anasema Abu Huraira aliyepokea hadithi hii, Mtume amwambia asema, waqra'u in shi'tum, someni basi mkitaka, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha, umbile la Mwenyezi Mungu ambaye amewaumba watu kwa umbile hilo la kukubali Uislamu. La tabdila li khalqillahi, hakuna kubadilisha yani mwendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tafsiri moja hii bayina ni kwamba ni fitra, yani yule ambaye famankana ala bayinati min rabbi, yule ambaye ana dalili wazi, dalili ya kutokana na fitra maumbile, dalili ya kutumia akili yake pia kama tutakavyoeleza, atakuwa ni rahisi mtu huyu kufuata dini ya Kiislamu na akifuata Qur'ani na kufuata yani Taurat. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ya kuhusu huyu bin Adam kwamba aliumbwa katika maumbile ya kufuata dini ya kisawa ambaye ni Uislamu, anasema ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum, jueni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amenamrisha mimi niwafundishe nyinyi yale mambo ambayo hamyajui. Akaendelea kusema maneno aliyosema Mwenyezi Mungu, nayo ni haya, wa inni. Sasa hapa hadithi hii imekuja katika sehemu hii kwenye hadithi al-Qudsi, ni Mwenyezi Mungu ndiye anayesema. Mwanzo alianza Mtume, na hadithi huwa nyingine zikawa zimeanza kwa Mtume kisha kwa Qudsi au hadithi al-Qudsi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, mimi nimewaumba waja wangu wakiwa ni mwenye kufuata dini ya kisawasawa wote. Wa innahum atathum shayatina fajitalathum, kisha wakajiwa na mashaitani, fajitalathum an dinihim, wakawaepusha kutoka katika dini yao ya haki. Waharamat alaihim ma ahlaltu lahum, mashaitani wakayafanya mambo ambayo ni halali mimi nimeharamisha wakaifanya ni halali. Yani Mwenyezi Mungu hapa anakusudia katika hadithi hii Qudsi kwamba mimi nimeumba viumbe vyangu kwa maumbile ya kisawa, kisha shaitani ndiye mwenye kuja sasa akamwakumuathiri mtu afanye mambo ambayo amekatazwa, kama shaitani alivyomwathiri baba yetu Nabiyullahi Adam alayhi salam kumfanya ale matunda ya mti ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemkataza asiwe ni mwenye kula. Kwa hivyo wa min qablihi kitabu Musa, na kabla ya hii Qur'ani kwa ni shahidi kuna kitabu cha Musa. Sasa tukisema kwa nini Mwenyezi Mungu hapa ataji kitabu Musa asitaji kitabu kingine, mufasirina wasema kwa sababu kitabu Musa ni kitabu Taurati aliyeteremshiwa Nabi Allah Musa alayhi salam. Wameafikiana Waislamu wenye kufuata dini ya Kiyahudi kumfuata Nabi Allah Musa kama mtume wa muhimu, wa Kristo, wa Nasara yani, wote wanaamini Taurati Sisi tuamini kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mayahudi waamini kama kitabu cha Mwenyezi Mungu, Wakristo waamini kama kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akakitaja. Lakini kama ilitajwa Injili, Wanaswara hawakubali, kwa sababu Wanaswara hawakubali kama Isa kwanza ni mtume au ni kitu chochote kuhusiana na Mwenyezi Mungu, kwa hivyo hawakubali kile kitabu chake. Ndio twaambiwa akawa ni mwenye kutajwa Nabii Allah Musa kitabu chake Taurati kwa sababu yakubaliwa. Tukumbuka sisi Waraq ibn Nawfal, Mtume sallam alipopata utume, moja kwa moja akazungumza na mkewe Bi Khadija, na akaona pengine hajui ni shetani au ni kitu gani, akaenda kwa Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal alikuwa ajua ni katika ahlul kitab, basi jambo alilosema alisema huyu ni yule Namus, malaika aliyemjia na Musa aliyemjia Nabii Allah Musa, kwa sababu wao pia waamini Nabii Allah Musa, ikiwa yeye atakuwa ameamini dini yote katika ahlul kitab. Lakini pia Wakristo hawawezi kuamini kwamba Jibrili ndio alikuwa akija kuitoa ile Taurati, Injili kuieleza, kwa sababu wao waamini kama Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hapa ndio kuafikiana. Imaman wa rahma, ikiwa wamekitukua kitabu hiko, yani cha Nabii Allah Musa Taurat au na Qur'ani vile vile, kwamba ni kiongozi na ni rehma kwa watu, ulaika yu'minuna bihi, basi hao ndio watakaoamini kitabu hiko. Wa man yakfur bihi min al-ahzab, na yoyote atakayekukanyusha au kukikufuru kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, min al-ahzab au dini ya Kiislamu, min al-ahzab katika makundi, Qur'ani kitaja ahzab kukusudia makundi ya wale watu ambao hawakuamini, kama vita vya al-ahzab, surat al-ahzab 33 yataja vita vya Khandaq. Ahzab ni makundi mbalimbali yaliyote ambayo yalikuwa ikipinga Waislamu Madina, wakaenda wakapigana nao. Kwa hivyo ahzab hapa ni makundi ambayo hayakubali dini ya Kiislamu. Kwa hivyo waman yakfur bihi min al-ahzab, na mwenye kuikanyusha dini ya Mwenyezi Mungu au Qur'ani katika makundi, fannaru mauiduhu, basi mahali patakapoandaliwa wao ni motoni, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ndio ambao hawana kesho akhira kitu chochote isipokuwa moto, watakuwa wenye kutoa motoni tu, hawawezi kupata starehe yote, hawawezi kupata pepo, kwa sababu walimkanyusha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala taku fi miryatin minha, basi tuambiwa, yani bin adam al-insan anaambiwa, fala taku fi miryatin minhu, usiwe wewe, yani tabani kiambiwa mtume hakika hana wasiwasi, tuambiwa sisi zaidi, fi miryatin minhu, unashaka yoyote juu ya hii Qur'ani kwamba yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu al-haqqu min rabbik, hii Qur'ani ni haki yatoka kwa Mola wako, walakinna akthara an-nasi la yu'minun, lakini wengi wa watu hawaamini kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mahala pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin, watu wengi hawatakuwa ni wenye kuamini dini ya Kiislamu hata ukafanya bidii vipi. Aambiwa mtume na tuambiwa sisi kaka dawa tujaribu bidii yetu, lakini ni maumbile, na mara nyingi tumeambiwa qalilun min ibadiya ash-shakur, ni wachache wenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, na wachache katika waja ambao wamuamini Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sisi tufanye ule wajibu wetu, lakini tujue mwisho Waislamu au wenye kukubali dini ya haki hawatakuwa ni wengi hivyo, watakuwa ni wengi kiasi tulivyo sasa walillahi alhamd, lakini sio lazima watakuwa ndio majority katika ulimwengu au katika wakati wowote. Baadhi ya faida kidogo na mafunzo ambayo tutapata kutoka katika hii aya moja, anasema Said ibn Jubair at-Tabi'i al-Jalil, wale wapendao kujua tarehe, Said ibn Jubair ni tabi'i ambaye alikuwa ni mwanachuoni katika wanachuoni katika tabi'in, alikuwa mcha Mungu kwa kweli, na yeye ndio kwa bahati mbaya katika watu wa mwisho waliouawa na Hajjaj ibn Yusuf. Anasema Said ibn Jubair, kuntu la asma'u bi hadithin 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala wajhihi illa wajadtu misdaqahu wa qala tasdiqahu bil Qur'an, nilikuwa mimi sisiki hadithi yoyote mtume akitaja isipokuwa huja nikaiangalia hadithi ile nikipeleleza imeswadikishwa vipi na Qur'an. Taban mtume ma yantukani alhawa, la kwa Qur'ani bila shaka, na la kwa hadithi zake, ni wahi yuha, wahi wa Qur'ani, lakini vile vile na hadithi zake hasemi kwa matamanio yake, lakini husema yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amemjulisha katika sharia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo asema fabalaghani, mimi ni kapata habari kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, maneno tulisahau kuitaja hadithi hii lakini tutaitaja hapa. Mtume alisema la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, hakuna yoyote atakaye kusikia habari yangu kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, kwamba Qur'ani ni kitabu kimeteremshwa kwangu, kwamba mimi ndio nimeleta Uislamu na Uislamu huu ndio wa mwisho, kama alivyosema Mwenyezi Mungu aliyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhaitu lakum al-islam dina, amekuja kuikamilisha Uislamu. Kwa hivyo hatasikia mtu yoyote habari yangu mimi, yahudiyun wala nasrani, awe ni yahudi yani anafuata dini ya kiyahudi, wala nasrani wala ni mnasara mwenye kufuata dini ya kikristo, fala yu'minu bi, asiamini kwa hii dini niliyokuja nayo mimi ambayo ndio dini ya mwisho katika ulimwengu huu, illa dakhala an-nar, illa tamazikia kingia motoni. Kwa sababu kama tunavyojua mitume walikuja na ujumbe wao kwa wakati wa kaumu wao, kisha wakaja mitume mingine wakaleta wahi na kanuni zikabadilika na wakawa lazima wafuatwe, na Mtume Muhammad amekuja kama mtume wa mwisho na kitabu chake Qur'ani kitabu cha mwisho, ni lazima mtu akitaka kuepukana asiingie motoni lazima muamini Mtume Muhammad, aamini na Qur'ani kwamba ndio kitabu cha mwisho. Sharia zilizokuwako kabla zimethibitishwa na Qur'ani ni sawa, sasa zimeharamishwa au zimebadilishwa, ni lazima ufuate Qur'ani. Sasa asema Said ibn Jubair, nikawa mimi naangalia misdaka ukweli wa maneno haya, si kwamba amshuku lakini apenda kukompare, tuseme kusasawanisha vile iko vipi. Akasema mpaka nilipoisoma aya hii, wa man yakfur bihi, na mwenye kumkanyusha mtume sallallahu alaihi wasallam, min al-ahzabi, katika makundi mbalimbali sio kwa Uislamu taban, fanaru maw'idu, moto utakuwa ndio ahadi yake atakapomalizikia hapo. Kwa hivyo akaona hii imeafikiana na ile hadithi aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiangalia aya hii tuliyofasiri kwa urefu kidogo, ina dalili tatu, aina tatu za kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu na mtume Muhammad na Qur'an. Ya kwanza ni dalalati albayyinat alaqliya, dalili zile zilizoelezwa za kiakili za vipi. Fitra tumesema sisi kwamba faman kana ala baina, ile baina mojawapo tumifasiri ni fitra, maumbile ya binadamu, na fitra ni maumbile pamoja na akili, kwa sababu ile maumbile ni akili yako, vile ninavyokuambia unayapima mambo kwa vile Mwenyezi Mungu akili alipokupa vile, au ni mtume, tumesema baina ni mtume vile vile, au ni wale watu Mayahudi walioamini kama Abdullah bin Salam. Ushahidi wa pili ni Qur'an, tumesema kwamba vile vile wayatluhu shahidu min, akawa ni mwenye kufuata Qur'an. Kwa hivyo dini hii imethibitishwa na maumbile, imethibitishwa na mtume, kitu kimoja. Imethibitishwa kitu cha pili na Qur'ani, na cha tatu shahadatu Taurat, imethibitishwa na Taurat, kwa sababu hapa ametuambia wa min qablihi kitabu Musa. Sasa eleza, mwenye kueleza, ikiwa kitu kimethibitishwa na vitu vitatu hivi lazima kiwe ni kitu cha kweli. Na mimi kuhusu hii Taurat nataka kueleza kitu kidogo. Nilikuwa nikisoma Taurati wiki iliyopita kuangalia kisa cha Nabii Allah Yusuf, kutaka kuangalia ile miaka tuliyosema takriban babake alikaa miaka mingapi kumkosa Nabii Allah Yusuf na akawa hajakata tamaa. Nafikiri walikumbuka tulipozungumza habari hiyo. Ukisoma Taurati, tushike Taurati tu hapa, Mwenyezi Mungu ameitaja Taurati, tushike Taurati. Uisome yani Bible, sehemu ile vitabu vya Nabii Allah Musa. Utapata mambo mawili. Kitu cha kwanza, utaona kufanana baadhi ya visa na visa vilivyotajwa katika Qur'an. Soma kisa cha Yusuf katika Taurat, utaona kimefanana kiasi gani. Soma visa vingine, kumefanana kiasi cha kutosha. Ikionekana kwamba mwenye kuiteremsha Qur'ani na mwenye kuiteremsha Taurati ni yule yule. Lakini kuna kitu cha pili ambacho ni muhimu vile vile. Angalia usawa, utamu, lugha, uhodari, kukosa tanakud, kukosa kugongana gongana kwa Qur'ani, uangalie na dhulfi iliyoko katika Taurati. Katika mambo mengi hatuna wakati wa kuingilia. Ukiangalia mitume mambo waliobandikwa nao wakafanya kadhaa, tumesema wengine waliadhibu billahi midhalika wakazini, wengine mpaka wakafanya kitu ndo vibaya na watoto wao kama Nabii Allah Lut ambaye si kweli, utaona ni mambo hayaelekei. Ikitubainisha nini? Kwamba kuna element, kuna kiasi ya mambo haya kutokana na Mwenyezi Mungu kufuli kufanana na Qur'ani na vile visa. Lakini kuna tofauti kadhaa kuonyesha mkono wa binadamu umeingia katika kuharibu vitabu hivi, Taurati. Kwa hivyo hata sasa pamoja na hizi stichadi tuliyosema, hii Taurati kweli imesadikisha Qur'an, lakini tukiisoma sisi, na hakuna ubaya kusoma Bible ikiwa wewe ushaisoma dini yako kwa uzuri. Ubaya ni kumwata mtoto hajajua dini yake uzuri asome kitabu ambacho chaweza kumathiri. Lakini ikiwa mtu amerasikh, amekuwa hajambo kiasi fulani ni mzuri katika dini yake, hakuna wasiwasi. Bali ukisoma ndio utazidi kuona kwamba ajabu angalia kitabu hiki. Wewe mwenyewe utakuwa ukiteka. Yaani ukiona afon kusema hivi, lakini ukiona yule asijua Qur'ani ni masuala mengine. Lakini mwenye kujua Qur'ani akaona uzuri wake na uhodari wake na hiki hakika ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, utamu wake hata kama si kwa lugha ya Kiarabu, hata kama ni tafsiri imeandikwa kwa lugha ya kisawasawa. Kwa hivyo na hii pia hutupa sisi ushahidi kwamba dini yetu ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa. Kuna bayina ya kutokana na mtume, kutokana na Qur'ani, kutokana na Taurati. Na hii Taurati sasa ilikuwa na makosa, inaweza kutupa sisi baadhi ya maelezo kutufahamisha kwamba hapa kumefanana. Kwa hivyo yaonekana mwenye kutunga, mwenye kuileta kitabu hiki, mwenye kukiteremsha kitabu hiki ni Mwenyezi Mungu ni mmoja, lakini ile tofauti ni tofauti ambayo watu wamekibadilisha kitabu cha Mwenyezi Mungu Taurati na vitabu vingine vilivyoko katika Biblia. Aya inayofuatia, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani ambaye ni dhalimu zaidi kuliko yule ambaye amemzulia Mwenyezi Mungu uongo? Ulaika yu'raduna ala rabbihim, hao waliomzulia Mwenyezi Mungu urongo, yu'raduna ala rabbihim, watahudhurishwa, wapitishwa mbele ya Mola wao Subhanahu wa Ta'ala, wayaqulu al-ashhad, na watasema mashahidi, haulai alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio wale waliozua urongo kwa Mola wao, ala basi jueni, la'natullahi ala adh-dhalimin, laana ya Mwenyezi Mungu na laana ni kuwa mbali na rehma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala adh-dhalimin, itawateremkia madhalim. Sasa tumesema kwamba aya iliyotangulia ilizungumza juu ya watu ambao ni waumini wa Islam. Sasa aya hii imeanza kuzungumza juu ya kundi lile la pili la makafiri, na zitakazokuja zitaeleza vile vile, kisha ilete mukhara na comparison mbeleni kabla ya mwisho wa hapa kuingia kisha baadaye katika visa vya mitume. Waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, ni nani ambaye ni dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala urongo? Kawaida mtu leo amzulia urongo mtu ambaye mtu yule si ajabu yeye kusema urongo, hali ni jambo kubwa. Ukimzulia mrongo ambaye aaminiwa kiasi fulani, pia watu huona, kwa nini hukumzulia fulani mrongo? Umzulia urongo mtume ambaye kawaida ni masum, inaonekana urongo ule ni mbaya zaidi. Kefu kumzulia urongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ile dhambi inakuwa kubwa zaidi kutegemea ule unayemfanyia. Ndio Mwenyezi Mungu akasema huyo ndiye dhalimu kweli kweli mtu namna hiyo. Ulaika yuraduna ala rabbihim, hao basi watahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, wafanyiziwe hisabu yao, wapewe jazaa malipo yao kwa urongo wao, walipo vibaya kwa makosa waliofanya. Anasema Mwenyezi Mungu mahali pengine kuhusu watu namna hiyo, walau tara, kumbuka siku utakapoona siku ya kiyama, utakapoona nani, idhuqifu ala rabbihim, hawa makafir na watu wenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo na watu wabaya, wamesimamishwa mbele ya Mola wao. Qala, Mwenyezi Mungu awaambie, alaysa hadha bilhaq, je haya si haki niliwaambia kutakuwa na kiyama, niliambiwa mutalipa mema kwa mema na mabaya kwa mabaya? Hawezi kusema kitu wakati huo, tutasema al-ashhad sasa hivi, lakini kwanza tuifasiri sehemu ya kwanza. Qalu bala wa rabbina, kwa nini na Mola wetu, tuapa kwa Mola wetu, ni hakika haya ni kweli ni haki. Qala fadhuqu al'adhaba bima kuntum takfurun, basi onjeni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa vile mlikuwa mkikanyusha kwamba hakutakuwa na hisab, hakutakuwa na yawmul akhir, hakutakuwa na malipo. Wa yaqulu al-ashhad, watasema mashahidi. Mashahidi ni nani? Kuna tafsiri nyingi ya mashahidi na wote pengine watakuwa ni mashahidi. Watu wengine na hakika wengi wanasema malaika ni mashahidi. Al-hafadha. Kuna malaika wale ambao kazi yao ni kuhifadhi amali za watu wanazofanya. Kina rakibu na atid. Kile yale mambo mabaya uliyofanya na mazuri, malaika wahifadhi, utapewa kitabu chako uelezwe. Kwa hivyo al-ashhad, Mwenyezi Mungu kutaka kukuonyesha kwamba ni mwadilifu, atakuja kueleza wewe umefanya mambo kadha kadha na mashahidi ni hawa. Al-hafadha waseme malaika, twasema sisi kwamba huyu kweli alifanya mambo kadha na tumeandika ndio hayo. Au vile vile na pamoja, si lazima iwe ni au, al-mursalin, mitume. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasemaje? Falanas alanna alladhina ursilu ilayhim wala nasalanna al-mursalin. Siku ya kiyama tutakuja kuuliza wale waliotumilizwa kaumu ya watu na tutakuja kuuliza mitume. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atauliza kwa mfano kaumu ya Muhammad, wataulizwa mitume ambaye ni mtume Muhammad, lakini wataulizwa na wale watu waliokuwako. Hivyo ushuhuda umetoka pande mbili, sio pande moja, kama anavyosema Mwenyezi Mungu mahali pengine, fa kaifa basi jiangalie utakuwaje siku ya kiyama. Idha jina min kulli ummatin bi shahid, tutakapoleta kila umma tumlete shahidi wake, mtume wake. Wajina bika, na tukulete wewe Muhammad uwe ni shahidin ala haulai shahida, kwa kaumu yake kwa ni shahidi. Kwa kaumu yako pale ulipokuwa, kwa kaumu yako baada ya kwa ushaondoka, umeweka hadithi, umeleta Qur'ani na kila kitu. Kwa hivyo mashahidi waweza kuwa ni malaika na watakuwa ni malaika, mashahidi waweza kuwa ni mitume na mashahidi waweza kuwa ni watu wote. Kwa sababu mahali pengine tunaambiwa tutakuja kuulizwa mambo ala ruusi la shahad, mbele ya watu wote. Mahali pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yudina almu'minu min rabbih, Mwenyezi Mungu atakuja kumkaribia kweli kweli mja wake siku ya hisabu, na aje kumuonyesha mambo yake aliyofanya akubali. Kisha Mwenyezi Mungu amwambie, je, wakumbuka wewe ulifanya dhambi kadhaa? Amwambie ndio nakumbuka. Wakumbuka nilifanya dhambi kadhaa? Ndio nakumbuka. Amwambie mimi satartuha fi dunya, nilikustiri siku ya kiyama ulipofanya makosa hayo, sikukufedhehesha kwa watu, na leo wa aghfiruha lak alyawm, na leo nitakusamehe. Mtu mwema huyo ambaye madhambi yake si mengi sana, na alikuwa na wema wake ulikuwa ni mwingi zaidi kuliko makosa yake. Thumma tutwa sahifata, kisha kurasa zake zifungwe, ndio basi zimekwisha, tusahau mambo haya. Na ndio hapo upande wengine awaambie makufar, fayunada ala ruusil hishad, makafiri aite Mwenyezi Mungu na watu wote wanasikia yale mambo yaliyofanya wao mabaya, aseme ala la'natu, aseme haula alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio waliosema urongo juu ya Mola wao. Hii aya tulifasiri ala la'natu Allahi ala dhalimin, yani malizikia basi ujue laana ya Mwenyezi Mungu, na laana kama nilivyosema kabla ni kuwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu, itakuwa kwa madhalimu. Kwa nini nasema dhalimin? Kwa sababu wamedhulumu nafsi zao. Kwanza wewe ukifanya ubaya unajidhulumu nafsi yako hapa duniani kwa kiasi fulani, na unajidhulumu zaidi kesho akhera, kwa sababu ikiwa umepata laana utaingia vipi peponi? Na laana ni kuwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukipata mafunzo machache katika aya hii, mojawapo ni kwamba yataka bin Adam asiwe ni mwenye kumzulia mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni kuwa mjasiri sana vya kumzulia Mwenyezi Mungu rongo, na ujue ukimzulia basi utakuja fedhehesha siku ya kiyama, na ujue utakuwa na mashahidi, na miongoni mwa mashahidi ambao hatukuwataja ni viungo vyako, kama tunavyojua siku ambayo utashuhudiwa na kila kiungo chako. Mkono ulifanya makosa kadhaa, utakuja kusema. Mguu utakuja kufanya makosa kadhaa, utakuja kusema. Mpaka uwe mkali binadamu, kwa nini nyinyi viungo mmenisema kwa mambo ambayo mtakuja kuadhibishwa nyinyi? Aseme antakana Allahu alladhi antaka kulli shay, Mwenyezi Mungu ndio amefanya tuseme, ambaye anakisemesha kila kitu, na mwishowe utapata laana. Kwa hivyo yataka tuwe na hadhari, tusiwe ni wenye kumzulia Mwenyezi Mungu kitu kibaya chochote. Alladhina yasudduna an sabilillahi wayabghunaha iwaja, tukalituendelea na sifa ya makafiri. Hizi zote ni sifa zao, ni wale watu ambao wanazuia watu na njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayabghunaha iwaja, wapenda ile dini ya Mwenyezi Mungu ipotoke, sionekane iko sawa. Wahum bil akhirati hum kafirun, na wao kwa akhira waikanyusha, hawaamini kwamba kuna akhira. Na Hapa tutakuja kutaja baadaye adhabu yao itakuwa nini. Lakini kuna watu katika makafiri huwa ni makafiri tu, wamekanyusha Uislamu. Hiyo ni kitu siki kizuri lakini sahali. Kuna watu ambao wakanyusha na wapinga watu wasiingie katika kauli ya haki ya Uislamu. Na wayabghuna haiwaja, na wataka Uislamu uonekane kila kitu kibaya ni sifa ya Uislamu. Ikiwa ni terrorism ni Uislamu. Ikiwa ni mambo ambayo kuwafanya wanawake hawapewi haki yake ni Uislamu. Ikiwa ni kitu kadhaa ni Uislamu. Watafuta kila kitu kibandikia Uislamu. Ndio hao wayabghunaha aiwaja. Wataka kuipotoa dini ya Kiislamu ili watu wasione ni dini ya fitra, ni dini ya maumbile, ni dini ya kisawa, wawe wenye kuamini. Hawa Mwenyezi Mungu atakuja kusema adhabu yao itakuwaje. Au wengine nasema maana yake wayabghuna min ahliha yanharifu, wayabghunaha iwaja, wataka wale waislamu wasifuate dini ya Kiislamu kisawa. Na hiyo haipatikani. Kwa sababu wewe kama Muislamu na imani yako ni dhaifu, na watu wasema sana baadhi ya mambo, utakuwa wewe kama kwamba wataka umuislamu lakini usifuate baadhi ya ile mambo ambayo kwamba yasemwa vibaya na usoko wa Uislamu. Pia ushaipotea wewe. Kwa hivyo pia makafiru wanayo haya. Ima wanaifanya kabisa ipotoke kwa watu wasiingie katika dini, au wale walioingia wasifuate dini ilivyo vile sasa. Ulaika, Mwenyezi Mungu atueleza, basi watu hao lam yakunu mu'jizina fil ardh, hawatakuwa mwenye kumponyoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ardhini. Yani Mwenyezi Mungu aweza kuadhibu tu wakati wote. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, hapa duniani hawezi kuponyoka Mwenyezi Mungu akitaka kuadhibu. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, wala hawatakuwa nasi kwa Mwenyezi Mungu walinzi kesho akhera. Yani Mwenyezi Mungu aweza kuadhibu hapa na kesho akhera atawadhibu zaidi. Yudhaafu lahumul adhab, hawa watapewa adhabu kawili. Kwa nini? Kwa sababu kwanza wamekosea wao, pili wamepinga watu wasiingie katika dini. Kwa hivyo adhabu yao itakuwa ni kubwa zaidi, tazidishwa adhabu yao. Ma kanu yastati'una samaa, hawa walikuwa hawawezi kusikiza kitu chochote. Mambo ya Uislamu hawataki, wameichukia ile dini, hata kusikia habari ya dini hawataki. Wa ma kanu yubsurun, wala walikuwa hawawezi hata kuiona ile dini ya Kiislamu kwamba ikoje. Katika yudhaaf lahum al'adhab, Mwenyezi Mungu mahali pengine anasema katika Qur'an, alladhina kafaru wasaddu an sabilillah, wale ambao wamekufuru, wasaddu nakawa wanazuia watu an sabilillah, wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu, wasifuate Uislamu, zidnahum adhaba, pale tumesema yudhaaf lahu aladhab, hapa Mwenyezi Mungu asema zidnahum adhaban fawqa aladhabi bima kanu yusidun, tutawazidishia adhabu yao juu ya adhabu ile wanayopata, tutaongezea zaidi kwa yale mambo yaliokuwa akifanya ya uharibifu. Ulaika, au mahala pengine Mwenyezi Mungu anasema walaqad dharana li jahannam kathiran min al-insi wal-jin, hakika sisi tumewaumbia watu jahannam, kathiran min al-insi, watu wengi katika binadamu, wal-jin na majini. Tumewaumbia watu gani? Hii adhabu ya jahannam, lahum qulubun la yafqahuna biha, watu ambao wana nyoyo lakini hawafahamu usawa. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, wana macho hawaoni njia ya kisawa ya haki. Walahum adhanun la yasmauna biha, wana masikio hawasikizi mambo ya khairi yoyote. Ulaika kal an'am, basi hao ni kama wanyama. Balhum adhal, bali wao ni waharibifu zaidi kuliko wanyama. Ulaika humul ghafilun, hao ndio wameghaflika kabisa na kufuata haki. Ulaika alladhina khasiru, katika hii aya endelea sasa tuzungumza juu ya watu wabaya. Hao ndio ambao wamekhasiru anfusahum, wamezipatia hasara nafsi zao kwa kutofuata haki. Wadhalla anhum ma kanu yaftarun, na wamekuwa hakika yatawapotea waliokuwa wakiyazua. Yale mambo ya kumzulia Mwenyezi Mungu yatakuwa ni yenye kupotea. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, bila shaka hao watakuwa kesho akhira ndio wenye kuhasirika hasara kubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa sifa, tutataja kwa haraka takriban 14 makafir hao. La kwanza, waman adhlamu mimman iftara, wamsulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La pili, watakuja kupelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wadhalilishwa siku ya ardhi na siku ya hisabu. La tatu, watakuwa al-ashhad, wale mashahidi watakuja kusema haulai alladhina kadhabu ala rabbihim, hawa ndio walisema urongo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La nne, watapewa laanatullahi, watakuwa mbali na rehma Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. La tano, wao ndio wale ambao yasuduna an sabilillahi, wapinga watu wasiingie katika njia ya Mwenyezi Mungu. La sita ni wale ambao yabghuna haiwaja, wajaribu kuifanya Uislamu onekane ni dini ambayo si ya kisawa. La saba ni wao hum bil akhirati kafirun hawaamini, yani kwamba kuna kesho akhera. Tumezungumza sisi mara nyingi hapa kwamba Makureshi shida yao kubwa na makafiri wengi ni kutoamini kwamba kuna yaumul akhir. Watu waamini yaumul akhir wengi huwa ni watu ahlul kitab, yani sisi Waislamu na Mayahudi pamoja na makosa yao waliotia hapa na pale, lakini toba na waamini yaumul akhir, waamini janna na nar na Wakristo vile vile na baadhi ya dini nyingi. Lakini dini nyingi yani au mila mingi watu wanafuata fikra nyingi ni fikra za kuona maisha ni hapa tu duniani, kesho akhera hakuna chochote. Sifa ya nane ni kwamba ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardhi, wajue hao makafiri hawawezi kumponyoka Mwenyezi Mungu, akitaka kuadhibu atawaadhibu hapa hapa duniani. Na sifa ya tisa na wao vile vile, wama kana lahum kesho akhera, hawatakuwa na walinzi, Mwenyezi Mungu aweza kuadhibu vile vile. Na sifa ya kumi, yudhaaf lahum aladhab, adhabu zao zitakuwa ni kali zaidi, ni nyingi zaidi, sizo adhabu ya kawaida. Na sifa ya 11 ni watu ambao ni makafiri wamechukia, hata hawataki kusikia kitu chochote juu ya dini ya Kiislamu wala kuona kitu chochote. Kanu ma kanu yastati'una sam'a, walikuwa hawawezi kusikia habari ya dini ya Uislamu. Wa ma kanu yubsirun, wala hawataki kuona kitu ambacho ni kizuri. Sifa ya 12 ni kwamba ulaika alladhina khasiru anfusahum, wametia hasara kubwa nafsi zao kwa kuwa wao ni katika makafiri, kwa sababu wamekhtari kufuata dunia na wakaiwacha akhera. Na sifa ya 13 ni kwamba wao dhalla anhum ma kanu yaftarun, yani yale mambo yanayozua yatakuwa yenye kupotea. Na ya mwisho ni kwamba innahum la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, watakuwa wenye kuhasirika kweli kweli kesho akhera. Inna alladhina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim, wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu. Sasa Mwenyezi Mungu ashataja, kwanza tulianza na Waislamu lakini hatukusema masiri yao mwisho wataingia wapi kama wakumbuka. Kisha tukazungumza juu ya makafiri, tukataja kile kitu chao mpaka kuingia jahanna. Twarudi sasa kumaliza maudhui yetu aya mbili zitakazokuja, na tutakomalizia leo kuzungumza juu ya hili kundi la pili. Sasa ile ile Waislamu pale hatukumaliza. Inna alladhina amanu, watu wenye sifa tatu hapa katika Uislamu, amanu wameamini, waamilu salihati na wakafanya mambo mema, wa akhbatu ila rabbihim, na wakawa wenye kunyenyekea na kupata utulivu kwa Mola wao. Sifa tatu, sifa za kuamini na imani siku zote haikubaliwi mpaka iwe na amalu salih. Laysa al-imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal, imani sikusema tu wewe umeamini lakini kitu kiliotulia katika moyo lakini kikaonekana na vitendo vyako. Kwa hivyo amanu wa amilu salihat, ndio utaona kile kitajwa amanu hutajwa wa amilu salihat. Kama vile ambavyo amali njema ukitomaamini Mwenyezi Mungu itakuwa ni habaa manthura, hakuna malipo, na imani isiyokuwa na vitendo haiwezi kukufikisha mahali, lazima vitu viwili viwe hivyo. Kama vile ambavyo amali haikubaliwi isipokuwa iwe na vitu viwili, iwe na ikhlas, iwe na ifuatwe sunna ta Rasulullah sallam vile tulivyoambiwa kuifanya, basi na hapa amanu wameamini, waamilu salihati, wakawa wenye kufanya amali njema, wa akhbatu ila rabbihim, na wakanyenyekea na wakana tumanina. Na Muislamu, asli ya Uislamu nini? Ni kuwa mnyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tumanina ndio natija ya imani yako. Ukiwa na imani utapata tumanina, tumanina peace of mind, kwa hiyo umetulia, tranquility, una raha ya moyo wako, na haiwezi kuja raha mpaka we na imani kweli kweli. Kwa sababu Muislamu kama tulivyosema katika darasa iliyopita ni yule ambaye akipata neema anashukuru, hawi mutakabir, akipata madhara anasubiri, hawi ni mwenye kulalamika au akawacha dini yake. Wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna, basi hao wenye hizo sifa tatu wataingia peponi, hum fiha khalidun, watakuwa ni wenye kukaa milele katika pepo. Kwa hivyo mafunzo tunayopata hapo ni kwamba tuwe na imani na tufanye mambo mema, na tuwe na yakini na tupate tumanina, na kuwe na unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atatulipa kututia peponi na atuweke peponi milele. Mwenyezi Mungu anatuambia katika aya hii ya mwisho hapa tutakuwa kuifasiri leo inshallah, mathalul fariqain. Si tumesema tulipoanza leo aya hizi kutoka aya 18 tuzungumza juu ya mapote mawili. Sasa Mwenyezi Mungu atupa mfano uzuri wa haya mapote mawili. Asema mathalul fariqaini, mfano wa mapote mawili haya. Pote la waumini na pote la makafir. Ni kama vipi? Kal a'ma wal asam. Yule kafiri ni kama kipofu, wal asam na kiziwi, duko hasikii kitu chochote. Hizi ndizo sifa mbili za kafiri. Kwa sababu tumesema sasa hivi hataki kusikia jambo lolote la khair. Hataki kuona kitu chochote cha khair, yani hataki Uislamu. Suona watu wengine hata ukitaka kuambia jambo la khair wao washafunga fikra zao, hawataki chochote, washabadilika kabisa. Sura zao zishakuwa zingine. Waliyadhu billahi min dhalik, hawatusimama kafiri. Lakini tukifanya machezo unaweza kujiita Muislamu na wewe ukawa katika kundi hilo. Utaona kuna Waislamu ambao hujiita Waislamu, lakini sema wewe utake kutoa wadhi kidogo au kusikudhi kwamba wakae la, yani kumwambia kitu kumsahihisha. Hii unayofanya si sawa. Mwenyezi Mungu asema hivi, hata kusikia Mwenyezi Mungu amesema vipi, hata kusikia. Mtume amesema hivi, hataki kusikia. Kwa hivyo hizi si sifa za Muislamu, bali ni sifa za kundi lingine sasa. Kwa hivyo mathalul fariqain, mfano wa makundi mawili. Moja ni kal a'ma wal asam, ni kama yule ambaye ni kipofu na kiziwi, hasikii kitu chochote. Hilo ni kundi moja. Wal basiri wasami'i, na kundi la Waislamu ni al basiri, mwenye kuona haki, wasami'i mwenye kusikia mambo mema. Hali yastawiyani mathala, sasa Mwenyezi Mungu anakuuliza, walingana, wako sawa? Mtu kipofu ambaye ni kipofu na hasikii, na mwenye kuona, na vile vile basir, mwenye kuona wasamia anasikia, wako sawa watu hawa? Hawawezi kuwa sawa. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, afala tadhakkarun, hamufikiri basi kwamba makundi haya mawili yako tofauti. Wacha tuendelee kidogo kuimaliza aya hii, na tutapata kumaliza dakika tano zilizobaki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba hali yastawiani mathala, je, na hili ni istifham inkar, ametuambia kutuuliza sisi, lakini yeye mwenyewe ashajibu kwamba hawalingani, yani kwa hakika hapa ni kwamba hawa ni watu tofauti kabisa. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine ambayo imehusiana na kama aya hii tuliyotaja, afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, je, ni sawa sisi kuwafanya muslimina watuifu hapa, sababu muslimu ni mwenye kutii, mdalilifu kwa Mwenyezi Mungu, kalmujrimin, kama yule ambaye ni asi, malakum kaifa tahkumun, mahukumu vipi nyinyi kumtafanya hawa kwa sawa? Sasa yarudi pale pale tukifasiri, kundi la makafir ambao na maasi na kundi la waislamu ambao wanatii, ni sawa? Hawezi kuwa sawa. Na kwa nini wale walikuwa ni makafiri? Kitu tuliotaja katika mwanzo kuitaja sura hii. Tulisema sura hii yajaribu kuonyesha kwamba Muislamu ameumbwa kuja katika dunia hii ana masuhulia yake. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba binadamu wala majini isipokuwa niabudu. Kwa hivyo masuhulia yake ni waabudu Mwenyezi Mungu. Kuna akhlaq ambayo lazima awe nazo sakisawa, kwa sababu ajua hapa ni mazraatul akhira, amekuja hapa ni mtihani. Tabarak alladhi biyadihi almulku wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu ametuumba akiumba mauti na uhai ili kutuonja sisi tutafanyaje amali. Kwa hivyo Muislamu ni hivyo, lakini kafir ni vipi? Kafir aamini amekuja hapa duniani yeye hakuna masuhulia yote, afanye atakalo na akisha kufa yamekwisha. Kwa hivyo hawawezi kulingana watu hawa wawili. Inasema aya nyingine ambayo imeeleza kwa urefu jambo kama hilo kabla ya kwenda katika mafunzo ya aya hii, wa ma yastawi al-a'ma wal basir. Pale tumesema vingine, lakini sasa imefanana vile vile. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir, kipofu na mwenye kuona hawalingani. Kipofu ni kafir asiona haki, basir ni muislamu mwenye kuona haki. Wala dhulumatu wala nur, wala giza na mwangaza haulingani. Giza ni kafir ndio katika giza, mwangaza ni muislamu katika mwangaza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala dhillu wala alharur, wala kivuli na mahala penye joto hapalingani, ni tofauti. Wama yastawi alahya wala alamwat, wala walio hai na walio kufa hawalingani. Walio hai ni waislamu ambao waamini Mwenyezi Mungu ndio wako hai, Yule ambaye amekufa ni kwamba hata kama ana maisha, lakini maadamu hajijui yeye nani, hajui ameletwa kwa jambo gani, hamjui mola wake, hajui sheria aliyopewa, huyo ni kama aliyekufa. Wala al-amwat, inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur. Mwenyezi Mungu anasema inna Allah yusmi'u man yasha, Mwenyezi Mungu anamsikizisha mambo mema yule amtakaye, yule ambaye ataka kusikiza khairi. Fikiri tumefahamiana. Mwenyezi Mungu anamsikizisha mambo mazuri ya Uislamu, akamlainisha moyo wake yule ambaye fitra yake na yeye mwenyewe apenda khair. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale ambao watakakuja mbio kufuata njia yetu tutamsailishia. Yule ambaye atakakupotoka, Mwenyezi Mungu atakuacha na upotofu wako. Wama anta bimusmi'in man fil qubur, ambiwa mtume, na wewe huwezi kuwasikizisha watu ambao katika kaburi. Walio katika makaburi ni watu ambao wamekufa, hawasikii kitu chochote. Na wewe utamsikizaji, utawezaje kumfanya mtu asikie? Mtu ambaye yuonekana ni hai lakini ni kafir, hataki kusikiza kitu chochote, ashafunga masikio yake na moyo wake ashaufunga. Mafunzo ambayo tutayapata katika aya hii ya mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupigia mifano yake miwili. Makafir kwamba ni vipofu na viziwi, na Waislamu kwamba ni wenye kuona na vile vile wenye kusikia. Waislamu wameona kwa macho yao haki, wakaifuata dini ya Mwenyezi Mungu, wakakubali kitabu Qur'ani kwamba ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na wakawa wenye kumfuata mambo haya yote, wakawa wenye kupata saada, kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Makafir wamekataa kabisa. Kwa hivyo wamekuwa ni watu ambao ni vipofu, hawaoni khairi, wamekuwa ni viziwi, hawasikii khairi, na wanabaki kukaa katika giza, na watakuwa si wenye kufaulu hapa duniani. Waweza kufaulu kitu kidogo, lakini kesho akhera watamalizikia motoni. Inshallah Mwenyezi Mungu atufanye tuwe katika lile ambalo ni kundi la Waislamu, na tupate kumalizikia kesho akhera kutua peponi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka tatawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Yaloletwa na muweza ilahi mola jalia, wengi umewashangaza, majini na nsifia, abadan hawakuweza kuileta mithalia. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu, kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu. Hima hima tuishike, tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo.